بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، دا باب شروع چه باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. دا سهر منز كي جهر كول قراءة پا كخكار الوستل او دا غشان قراءة كول پا پيريانو ماني چه نبي عليه السلام پا پيريانو ماني قرآن نستلي ديو كنا نو پا مخ كي درس كي وحديث پا دي عرض ذكر شيو وس په دې درس کې نور احادیث بیانېږي او د دې احادیثو اړوند چې کوم فواید دغه ذکر کیږي. نو حدیث راوړی وای: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى عن داود عن عامر قال د عامر نه نقل لی دا وای: سألت علقمه، ما د علقمه نه پوښتنه وکړه، هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الجن؟ ای عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د نبی علیہ السلام سره د پیریانو په شپه حاضر شو او کنه؟ قال دا وای: فقال علقمه، علقمه ویل: انا سالت ابن مسعود، ما د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه څخه پوښتنه کړې وه. فقلت، نو ورته ومې ویل: هل شهد احد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الجن؟ ایا له تاسو څخه کوم کس د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره د پیریانو په شپه حاضر شو او کنه؟ یعنی په دغه شپه له تاسو څخه د نبی علیه السلام سره کوم کس و او که نه و؟ قال، هغې وویل: لا نو، ولکن کنا مع رسول الله ذات لیله، لیکن موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یوه شپه و. ففقدناه، نو موږ ورک، فالتمسناه فی الاودیه والشعاب، نو بیا مو ولټو په خوړونو او کنډونو کې. او دیه د اوبو لارې ته ویل کیږي چې د دو غرونو ترمنځ تیره شوي، او د شعاب معنی هم دغه ده او کندو ته هم ویلی کیږي. فقلنا، نو موږ ویل: استطویر وقتیله، نبی علیه السلام یا اولیزول شوی دی، یعنی پیرانو چیرته وړی دی اولیزولی دی، او اغتیله، او یا چې دی په پټه وژل شوی دی. قال، راوی وی: فبتنا بشر لیله بات بها قوم، نو موږ ډیره سخته شپه تیره کړه هغه چې خلک یې تیروي. فلما اصبحنا، هر کله چې موږ سبا که، اذا هو جاء، نبي عليه السلام راغ من قبل حراء، ده حراء لطرفا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فقلنا من قبل يا رسول الله، ايد الله رسول، فقدناك، تمنغ نورك شوي، فطلبناك، من ولت ولي، فلم نجدك في دام نقر لي، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، نمنغ ديري وسخت شبتي ركلا هغتي خلقي تيري. فقال نبي عليه السلام فرمائل: اتانی داعی الجن، ما ته د پیرانو یو دعوت کوونکی راغلی و، یعنی یو پیری راته دعوت کړی و. فذهبت معه، زه ورسره تلی وم. فقرأت علیهم القرآن، نو ما پې قرآن لوستلی و. قال، راوی وی: فانطلق بنا، نبی علیه السلام موږ ځان سره بوتللو. فأرانا آثارهم، موږ ته یې د هغوی نښې وښودلې. وآثار نیرانهم، او د هغوی د ورونو نښې راته وښودلې. وسألوه الزاد، دوی د نبی علیه السلام نه د توحی په اړه پوښتنه کړې وه د پیرانو. فقال، نبی علیه السلام ورته فرمایلی وو: لکم کل عظم، ستاسو دپاره به هر هغه هډوکی ذکر اسم الله علیه، چې د الله نوم په یاد شوی، یقع فی ایدیکم، او ستاسو لاس ته درشي. او فرما یکون لحما، نو د مخکې نه به پې غوښه ډیره وي. وکل بعره، او هره پچه، علف، هغه به ګیاوي، لدوابکم، ستاسو د څارویانو لپاره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي النبي عليه السلام فرمائل: فلا تستنجوا بهما، تاسو په دغه دواړو شیان سره استنجا مکوي، چې پچه خوشیان او یا هم اډوکی دي. فإنهما طعام إخوانكم، زکه دا دواړه چې دي ستاسو د ورونو خوراک دي، یعنی اډوکی دا پیریانو خوراک دي، او پچه چې دي دا د هغې د حیواناتو خوراک دي. نو دا خو د حدیث لفظي معنا شوه، اوس د حدیث الفاظ وضاحت ته راځو. استطیر او اغتیل، استطیر یعنی فیریان و اولوزو، او دو اغتیل معنی دا پا پتا او وجل شو. غیلا پا کسری دا غین سرا پا پتا وجلو توای. اذا هو جائن من قبل حرائن، حرا دا مکی و غرده چه جبل النور هم ورتوای، نبیل اسلام باورتا مخکل وحی حل دا ورتلو او عبادت بکولو، کعبتی هم خکاری، او مخامخ ورتا جبل تو بیرده چه وس وقت دا مکی عبادی دا غرط رسیدلی. فلا تستنجو بهما، استنجا په اوبو سره د تشو یا ډکو اوبو لزه مینځلو ته ویل کیږي. وحدثنیه علی بن حجر السعدی قال حدثنا اسماعیل بن ابراهیم عن داود بهذا الإسناد إلى قوله وآثار نيرانهم ويهم دا حديث منتا علي بن حجر السعدي بيان کرده أغي منتا إسماعيل بن إبراهيم بيان کرده أغي دا داود ننقلي بهم دي إسناد سرا تردي قول فوري چه وآثار نيرانهم دغزي فوري لنقل کرده قال الشعبي شعبي ويلدي وسألوه الزادة دي فريانو دا نبي عليه السلام نبوختنا کرده وكانوا من جزيرة العرب چه دا فريان دا جزيرة العرب سخو إلى آخر الحديث تر أخر دا حديثة پوري بيوم دا غلفاز من قول الشعبي مفصلا من حديث عبد الله چه الشعبي دا حديث تبسلير نقل قرده دا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بسند سرا يعني پا دوام سند سرا هم دا حديث دا دي زيتي الفاز سرا هم روايت شوه چه دا غفريان دا جزيري علاقي و دا الفاز بك زيتي دي وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وآثار نيرانهم ولم يذكر ما بعده يعني دا حديث بدي سند سرد بيريانو دا أور دا نخو فورده أو لدي ورسة نور الباس بكي نشتده حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سخنقل لدواي لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زد النبي عليه السلام سرد فيريان وبشبا حزر نوم ووددت أو زد أخوهم أني كنت معهم جزد النبي عليه السلام سرد غشبا ماني حزر وي إن زد أرمان كم تكاش زد النبي عليه السلام سرد غشبا حزر وي حدثنا سعيد بن محمد الجرمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن معن قال دمع عن سخنقل لدواي سمعت أبي ما دخل بلارنا ولدلي قال شيء أغي ولدي سألت مسروقا ماذا مسروقنا بختنا وكرا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة تستمعوا القرآن نبي عليه السلام تدا بيريانو بارا چا خبر وركرو ليلة تستمعوا القرآن فغش بچ دویور تغوگی خیو یعنی پیریانو چی پا کم اشپاد نبی علیہ السلام قیرات تا غوگی خیو نو بیدا خبر ورتا چاور که چیستا قیرات تا پیرانو غوگی خیو پیرانو تراغلیو فقالو نغیویل حدثنی ابوکا ما تستابلار حدیث بین کرده یعنی ابن مسعود یعنی عبدالله ابن مسعود ما تا حدیث بین کرده انه آذنته بهم شجرتون چی نبی علیہ السلام تا دا پیریانو پا عرایوی ونی خبر ورکرده ونی ورتویلو چی ستا قیرات پیرانو ورده او ستا قیرات تا پیران حضر شیو دا خود دا احادیث لبزی ما ناشوا دا دی احادیث زینی فوائده اول فیده حدیث دلیل ده چی سهر منز که کارا قیرات مشروع ده زکر نبی علیہ السلام دا سهر پو منز که کارا قیرات کرده چی پیرانو تی هم اوریدله ده او هم دا مسلم رحمه الله مراد ده نو زکر خویه دا ابن عباس رضی الله عنهما حدیث پا کتاب الصلات کی راو ده لپاره چی سهر منز که پری ده کارا قیرات لپاره استدلالو کی او په دې کې دا خبره هم ده چې په سفر کې په جمع سره مونځ اسلام د ابتدا نه مشروع ده دویمه پیدا په حدیث ابن عباس کې د دې آیات شای نزول ذکر شو چې الله تعالی فرمای قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا دریمه پیدا دا احادیث د پیریانو اړوند په ډیرو مسایلو دلیل دي چې ځینې دلته ذکر کیږي اوله مسله پیریانو ته ولې جنات ویل کیږي او د سنه پیدا شوی دي نو جواب دا ده چې دوی ته جنات ځکه ویل کیږي چې دا د جنت څخه ده پټوالی ته ویل کیږي نو دوی هم د انسانانو له نظرونو څخه پټ او یو غیبی مخلوق ده الله تعالی فرمای انه یراکم هو وقبیله من حيث لا ترونهم یقینا شیطان او د هغه اولاد تاسو ویني په داسې طریقه چې تاسو نه ویني د دوی اصل چې دوی ورڅخه پیدا شوی دی اور ده الله تعالی فرمای والجان خلقناه من قبل من نار السموم او پیریان من مخکې د آدم علیه السلام نه د اور د شغلې نه پیدا کړي دي په صحیح مسلم کې د عائشه رضی الله عنها په سند سره روایت نقل له هغه وای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خلقت الملائکه من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم نبی علیه السلام فرمای ملائکه د رڼا نه پیدا شوي دي نور نه او پیریان د اور د شغلې نه پیدا شوي دي او آدم علیه السلام ده هغه سنه پیدا شوی ده چې تاسو ته په قرآن کې بیان شوی ده پیریان د انسانانو او ملائکو څخه جدا مخلوق ده د انسان سره د عقل او پوهې په وسب کې شریک دي او هم د خیر او شر لاری د انتخاب په توان لرلو کې ورسره شریک دي، یعنی د خیر او د شر لاری ترمنځ تمیز کولی شي لکه څنګه چې دغه تمیز انسان کولی شي. او د انسان سره په ځینې اوصافو کې مختلف دي چې تر ټولو مهم پکې دا دی چې د دوی اصل د انسان د اصل نه خلاف دی. دویمه مسله، آیا دوی د انسانانو نه مخکې پیدا شوي دي؟ نو د دې وضاحت دا دی چې او دوی د انسانانو نه مخکې پیدا شوي دي. الله تعالی فرمای والجان خلقناه من قبل من نار السموم، او فیریان موږ د آدم علیه السلام نه مخکې د اور د شغلې نه پیدا کړي دي. نو دا آیت دلیل دی په دې چې فیریان د انسانانو نه مخکې پیدا شوي دي. د مودې په اړه ځینو ویلي دي چې د انسانانو نه 2000 کاله مخکې پیدا شوي دي، خو دا اسرائیلیات دي د قرآن او حدیث نه ورباندې کوم دلیل نشته. دریمه مسله، آیا د پیریانو له وجود څخه چا انکار کړی؟ جواب دا دی چې د دوی له وجود څخه ځینو ډلو انکار کړی، خو قرآن حدیث او واقع د دوی وجود تاییدوي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي لم یخالف احد من طوائف المسلمین فی وجود الجن، د مسلمانانو یوې ډلې هم د پیریانو په وجود کې خلاف نه دی کړی. ولا فی ان الله ارسل محمدا صلی الله علیه وسلم، او نه هم د نبی علیه السلام په رسالت کې خلاف کړی دی. وجمهور طوائف الكفار على اثبات الجن، د کفارو ډېرې ډلې فیریان مني، اما اهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كاقرار المسلمين، هر چې اهل کتاب دي چې يهود او نصارا دي نو دوی هم د فیریانو په اړه داسې اقرار کوي لکه څنګه چې مسلمانان کوي. وان وجد فيهم من ينكر ذلك كما يوجد في المسلمين من ينكر ذلك، که څه هم په دوی کې به ځینې داسې خلک هم وي چې د دوی د وجود نه انکار کوي لکه څنګه چې په مسلمانانو کې داسې خلک شته دی. کل جهمیت والمعتزلت، بیرسته وای لکه جهمیه او معتزله چې هغه د فیریانو د وجود نه انکار کوي. و ان کان جمهور الطائفه و ائمتها مقرین بذلك، که څه هم ډېرې ډلې او د هغوی مشران د فیریانو په اړه اقرار کوي چې دا شته دی. وهذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواترا معلوما بالضرورة، دا ځکه چې د پیریانو د وجود په اړه د پیغمبرانو نه په تواتر سره اخبار نخلي په داسې تواتر سره چې هیڅ انکار ورڅخه نشي کېدلی. ومعلوما بالضرورة أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة، او دا خبره هم په یقین سره ثابته ده چې دوی ژوندي دي د عقل والا دي او په ارادې سره کار کوي. بل مأمورون منهیون ليسوا صفات واعراضا قائمة بالانسان او غيره، بلکې دوی ته امر او نهي شوي دي او هسې صفات نه دي چې انسان پورې یا بل شي پورې قائمي. كما يزعمه بعض الملاحدة، لکه څنګه چې ځینې ملحدان دا ګمان کوي. فلما كان امر الجن متواترا عن الانبياء تواترا تعرفه العامة والخاصة، نو هر کله چې د پیریانو په اړه اخبار د پیغمبرانو نه په تواتر سره ثابت دي چې هر عام او خاص پیژني، فلا يمكن لطائفة من المنتسبين الى الرسل الكرام ان تنكرهم، نو یوې ډلې ته هم چې پیغمبرانو ته نسبت کیږي دا ممکن نه دي چې دیونه انکار وکړي. او بیا بل ځای کې وایي جميع طوائف المسلمين يقرون بوجود الجن، د مسلمانانو ټولې ډلې د فیریانو د وجود په اړه اقرار کوي. وکذلک جمهور الكفار كعامة اهل الكتاب، او همداراز ډېری کفار لکه عام اهل کتاب هم د دوی د وجود په اړه اقرار کوي. وکذلک عامة مشرك العرب وغيرهم من اولاد حام، او همداسې عام مشرکان د عربو او نور چې د حام په اولاد کې راځي هغوی هم دا اقرار کوي. وکذلک جمهور الكنعانيين واليونان من اولاد يافث، او همداراز ډېری کنعان والا او د یونان والا چې د یافیس په اولاد کې راځي هغوی هم دا اقرار کوي. فجماهیر الطوائف تقر بوجود الجن، نو ډېری ډلې د فیریانو د وجود په اړه اقرار کوي. نو دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله خبره وه. حاصل یې هم دا دی چې د پیرانو له وجود څخه ډېرو کمو خلکو انکار کړی دی، نور ډېری خلک دا مني. څلورمه مسله، آیا پیریان لیدل کیږي؟ نو د دې جواب دا دی چې حدیث ابن عباس کې خدا سي ذکر شول ما قرأ رسول الله صلی الله علیه وسلم على الجن وما رآهم، نبی علیه السلام په پیریانو قرات نه دی کړی او نه هم لیدلی دي. خو دا نفي مطلق نه ده چې نبی علیه السلام بیخي فیریان نه دی لیدلی، ځکه په حدیث ابن مسعود رضی الله عنه کې دې ته اشاره شوې چې نبی علیه السلام فیریان لیدلی دي، ځکه خو ورسره تلی دی. ځکه نبی علیه السلام داسې وفرمایل اتاني داعي الجن فذهبت معه، ما ته د پیریانو یو کس دعوت را کړو زور سره لاړم او لدی څخه زیات صریح داده چې پیری د انسان په شکل کې راغلی دی، لکه په حدیث د ابو هریره کې راغلی دی چې بخاری کې ذکر دی. ابو هریره رضی الله عنه ته شیطان د یو فقیر سړي په شکل راغلی و چې ظاهرا یې د فقر او غریبۍ شکایت کوو، خو غوښتل یې چې د زکات د مال نه غلا وکړي. نو معلومه شوه چې د پیری لیدل ممکن دي، خو اصل دا ده چې دا یو غیبي مخلوق دی، په عام اوقاتو کې نه لیدل کیږي، خو کله ناکله د الله تعالی د یو حکمت په اساس لیدل کیږي. پنځمه مسله، د پیریانو ځینې اوصاف. د پیریانو د اوصافو په اړه موږ ته هم دومره معلومات دی کوم چې الله تعالی بیان کړی دی، چې د دوی زړونه، غوږونه او سترګې شته. الله تعالی فرمایي: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله تعالى فرماي يقينا من دا جهنم دا پارا ليرى پيريان أو إنسانا پيدا كريد زرون يشتده خو بكر رباني نكي، سترگ يشتده خو حق رباني نگوري، او غوګونه شته دی خو حق قربان نه اوري. دوی د څارویانو په څیر دي، بلکې د هغې نه هم پسې اخوا دي. اولئک هم الغافلون، دوی غافله دي. نو دا آیات دلیل دی په دې خبره چې د دوی زړونه، غوږونه او سترګې شته دی. دوی اواز هم شته. الله تعالی ابلیس ته فرمایلی: واستفزز من استطعت منهم بصوتک، ته اوښیه وهغه څوک چې ستا پې وسوشي منهم، د دوی انسانانو څخه، بصوتک، په خپل اواز سره. د دوی لاسونه هم شته. پس ای مسلم کې د حذیفه رضی الله عنه پر روایت کې داسې راغلی دي، هغه وایي: كنا اذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، کله چې به موږ نبی اسلام سره ډوډۍ ته ناسو، لم نضع ايدينا حتى يبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، موږ به تر هغه لوښي ته لاس نه ښکته کوو تر څو چې به نبی اسلام نه ښکته کړی، یعنې تر څو چې به نبی اسلام په خوراک باندې شروع نه وکړي موږ به خوراک نه کوو. وانا حضرنا معه مره طعاما، او موږ د نبی علیه السلام سره یو کرت خوراک ته حاضر وو، یعنې شریک ورسره ناسو. فجاءت جاریه کانها تدفع، نو یوه ماشومه راله ویې چې چا په منډو کړي وي. فذهبت لتضع یدها فی الطعام، نو شروع شوه چې خپل لاس یې په ډوډۍ کې ښکته کوو په خوراک کې. فاخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیدها، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس نه ونیوله. ثم جاء عربی کانما یدفع فاخذ بیده، بیا یو بانډه چې هم راغی ګویې چې چا په منډو کړی و، نو هغې هم د لاس نه ونیو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم الله علیه، یقینا شیطان په هغه خوراک کې شریکیږي چې د الله تعالی نوم ورباندې نه یاد شوی. و انه جاء بهذه الجاریه لیستحل بها فاخذت بیدها، او شیطان دا ماشومه په منډو کړی وه د دې لپاره چې د دې په واسطه باندې په خوراک کې شریک شي. فاخذت بيدها، ما ولله لاس ونیو. فجاء بهذا الاعرابي بيدا بنډه چې را په منډو کړو، ليستحل به، د دې لپاره چې د دې په واسطه باندې په خوراک کې شریک شي. فاخذت بيده، نو دا مې هم د لاس نه ونیو. والذي نفسي بيده ان يده في يدي مع يدها، قسم دې په هغه ذات چې زما روح دغه په لاس کې ده، یقینا د شیطان لاس زما په لاس کې ده سره د لاس دې ماشومینه، یعنی ظاهرا خدا سیخکاری چې ما د دې ماشومې لاس نیولی دی، خو په حقیقت کې مې د شیطان لاس نیولی دی. همداراز دوی خوراک سکاک هم کوي. دلیل په حدیث ابن مسعود دی چې په باب کې ذکر دی. په دغه حدیث کې دی: سألوه الزاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، پیریانو د نبی علیه السلام نه د توخې په اړه پوښتنه کړې وه، نو هغه ورته فرمایلی وو: ستاسو دپاره به هر غړوکی ذکر اسم الله علیه چې د الله تعالی نوم یاد شوی، یقع فی ایدیکم، او ستاسو لاس ته درشي، او فرما یکون لحما، نو دا مخکې نه به ورباندې غوښه ډیری. وکل بعره علف لدوابکم، او هر پچه به ستاسو د څارویانو دپاره ګیا وي. او په صحیح مسلم کې په حدیث د ابن عمر کې داسې راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینه واذا شرب فلیشرب بیمینه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، کله چې پتاسو کې یو کس خوراک کوي نو په خلا سره د خوراکو کې، او کس کا کوي نو په خلا سره د سکاکو کې، ځکه شیطان په چپ لاس خوراک او سکاک کوي. همداراز پیریان په خلی کوي، ځکه چې په حدیث ته ابن مسعود کې داسې ذکر شول: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، نبی علیہ السلام ځان سره بوتلو، موږ ته دا غوی نښې وښودلې او داغی دا ورونو نخی را تو خودلی. دوی تشی بولی کوی دلیل پی حدیث ابن مسعود ده چی متفقون علیه روایت ده او فاغی که دی ذکر عند رسول الله صلی الله علیه و سلم رجل نام لیلتا حتی اصبح ده نبی سلام پا خواکی یو کس یاد شو چی طولش پا و دو تردی چی سباش قال نبی سلام فرمایل ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیه ده دغه سړی په غوږونو کې شیطان بولی کړی دی او قال فی اذنه یعنی داسې ویل چې په غوږ کې ورته شیطان بولی کړی دی. پیریان کورونو ته هم راځي او شپب کې تیری لکه په حدیث مسلم کې دی عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشیطان لا مبيت لكم ولا عشاء. د جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما څخه نقل لی دا وی چې نبی اسلام فرمای کله چې یو کس په تاسو کې خپل کور ته داخليږي او د الله تعالی نوم په وخت داخليدلو کې یاد کی او همداراز په وخت خوراک کې د الله تعالی نوم یاد کی نو شیطان وی چې تاسو د شپې ته راولو او د خوراک ځای نشته دی. و اذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان ادركتم المبيت او کله چې داخل شي او د الله تعالی نوم یاد نکي په وخت داخليدلو کې نو شیطان وی چې تاسو د شپې زیر لاندې کوي خپل ملګرو ته دا خبره کوي. و اذا لم يذكر الله عند طعامه او کله چې د خوراک په وخت کې د الله تعالی نوم یاد نکي قال نو وی ادركتم المبيت والعشاء تاسو هم د شپې او هم د خوراک زیر لاندې کوي. نو له دې دلایل څخه د دې خبرې تایید کیږي چې پیریان اجسام دي او هسې اعراض نه دي. بل دلیل پیدا دی چې ځینې حیوانات پیریان ویني لکه په صحیحینو کې د ابو هریره رضی الله عنه څخه نقل دی چې نبی علیه السلام فرمایلی دي اذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمار فتعوذوا بالله فانهن يرون ما لا ترون. کله چې تاسو د سپي غفا او د خره رمباړه واورئ نو تاسو اعوذ بالله ووایئ ځکه دوی هغه څه ویني چې تاسو یې نه وینئ. شپږمه مسله قرآن د پیریانو د لوبو او د هغوی د پټ غوږ ایښودلو څخه محفوظ نازل شوی دی. دلیل په حدیث ابن عباس چې په باب کې ذکر دی چې د هغې په اول کې دي پیریان د اسمان خبرونو ته د پټ غوږ ایښودلو څخه بند شوي وو د دې لامل د قرآن نازلېدل وو. نو کله چې به دوی اسماني خبرونو ته د پټ غوږ ایښودلو اراده وکړه د اور په بلې شغلې به ویشتل کېدل چې دغه شغلې د اسمان د حفاظت لپاره مقرر شوي وي چې کوم پیري به د ملایکو خبرو ته غوږ نیوه نو هغه به ویشتلو. الله تعالی د پیریانو خبره را نقلی فرمای وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُوبًا او یقینا من لټول خبرونه د اسمان نو موږ مندکه اسمان چې ډک شوی او د څوکیدارانو سختونه او د شغلونه. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا او یقینا موږ به کیناستلو د دې اسمان نه په ځینو د کیناستلو کې نو څوک چې اوس غوږ کېږي مندبه کې د خپل ځان لپاره لمبه رسدن تیاره. ومه مسله د پیریانو خوراک او د دوی د حیواناتو خوراک اصل دا ده چې شیطانان په هغه خوراک کې شریکیږي په کوم چې د الله تعالی نوم نه یاد شوی. د مسلم په حدیث کې راغلی دی چې مخکې ذکر شو ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم الله علیه الی آخر الحدیث. شیطان په هغه خوراک کې شریکیږي چې د الله تعالی نوم ورباندې نه یاد شوی. هر چې مؤمنان پیریان دي نو دا غوی لپاره نبی السلام د خوراک بیان داسې کړ چې هغه اډوکی چې د الله تعالی نوم ور باندې یاد شوی وي د دوی خوراک دی. نو دوی ته له هغه اډوکی څخه خوراک جایز نه دی چې بسم الله ور باندې نه ویل شوی چې دا ډول خوراک د کافرو پیریانو او شیطانانو دی. نو هر اډوکی چې بسم الله پی ویل شوی وي د دوی مباح خوراک دی او د سروی پچی یا خوشین د غوی د سروینو خوراک دی او الله عز وجل په دوی دا احسان کړی دی چې د دوی لپاره په دغه اړوکې باندې له مخکې څخه ډېره غوښه راټکوي چې دا د الله تعالی په قدرت دلیل دی. په حدیث د باب کې چې له ابن مسعود رضی الله عنه څخه نقل دی داسې ذکر شول وسألوه الزاد فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لكم كل عظم ذكر اسم الله علیه يقع في ايديكم اوفر ما يكون لحما وكل بعره علف لدوابكم. ستاسو دپاره هغه اړوکې چې د الله تعالی نوم پیاد شوی او ستاسو لاس ته درشي د مخکینه په ډیره غوخی او هر پچا هغه ستاسو د څاروینو د پاره غیاوی. او په حدیث ابن مسعود او ابو هريره رضی الله عنهما کې دي چې نبی اسلام په هډو کې او خوشایله سنجا څخه منع کړي ځکه دا د فیریانو او د غوی د څارویو خوراک دی. دین علماء دا فیده هم راويسته چې استنجا په هر ډول خوراک حرام ده ځکه یو خو د نعمت احترام پکار دی، او بل دا چې کله د پیریانو په خوراک استنجا حرامه شوه نو د انسانانو په خوراک خو استنجا په طریقه ولا حرامه ده. اتمه مسله، آیا پیریان خپل منځ کې ودونه کوي؟ نو د دې جواب دا دی چې او پیریان خپل منځ کې ودونه کوي. ځینې علماو د دې لپاره د الله تعالی په دې وینا استدلال کړی دی چې د جنت د حورو په اړه فرمایي: لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان، نه به یې مسه کړې دغه حورو لره هیڅ یو انسان مخکې دوی نه ونفیري. توماس په لغت د عربو کې جماع ته وایي، یعنی جماع به ورسره نه کړې. او الله تعالی دا خبره هم ذکر کړې چې د شیطان لپاره اولاد شته، نو فرمایلی دي: افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی وهم لکم عدو، ایا تاسو شیطان او دغه اولاد له لنه ما سوا معبودان نیسئ په داسې حال کې چې دوی ستاسو دښمنان دي؟ نهمه مسله، آیا د انسان او پیري ترمنځ نکاح کیدلی شي؟ نو په دې اړه ځینې علماو ویلي دي چې د دوی ترمنځ نکاح کیدلی شي. سیوطي په دې باندې د سلفو ځینې آثار او اخبار راوړي دي چې د دې په جواز او وقوع دلالت کوي. ابن تیمیه رحمه الله وایي: وقد یتناکح الانس والجن ویولد بینهما ولد وهذا کثیر معروف، او ځینې وخت کې انسان او فیری خپل منځ کې نکاح کوي او د دوی بچی هم پیدا کیږي، او دا خبره ډیره او مشهوره ده. ځینې علماو دې نکاح ته مکروه ویلي دي، لکه حسن، قتاده، حکم او اسحاق، ځکه چې د فیریانو په جنس کې فساد ډیر دی، او ځینې علماو ته منع کړي، حرام یې ورته ویلي دي. استدلال د منې د الله تعالی په دې وینا سره کړی چې الله تعالی د انسانانو د خپل جنس نه د هغوی زنانه پیدا کول د احسان په مقام کې ذکر کړي دي. فرمایلي دي: ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم موده ورحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، او د توحید ځینې نښې دا دي چې الله تعالی ستاسو د جنس نه ستاسو بیبیانې پیدا کړي دي د دپاره چې تاسو ته آرام حاصل کړي، ستاسو د هغوی ترمنځ مینه او رحمت اچولی دی. یقینا په دې کې خامخا نښې د توحید د الله تعالی دي دغه قوم لپاره چې فکر کوي. نو نکاح چې د سکون سبب دی، د پیری زنانه سره دغه مقصود نه ترلاسه کیږي، او نه هم د یوې انسانې زنانه سره د پیری نکاح د سکون لامل ګرځي. نو په دې اساس موږ وایو چې که چیرې دا نکاح واقع هم شي، نو ترمنځ به سکون او محبت نه وي، هغه چې په مخکې آیت کې ورته اشاره وشوه، ځکه جنسونه مختلف دي. خو که څه هم د دغه نکاحونو واقع کیدل بعید نه دي، ځکه چې په متواتره خبرونو سره دا ثابته ده، خو بیا هم دا په خپله تبه نه وي، بلکې دا په ډیری اوقاتو کې په زور سره وي. لسمه مسله، آیا پیریانو باندې مرګ راځي؟ د دې جواب دا دی چې او پیریانو باندې مرګ راځي، ځکه الله تعالی فرمایي: کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، د ځمکې په سر چې څه هم دي دا ټول ختمیدونکي دي. او په صحیح بخاری کې دي د ابن عباس رضی الله عنهما څخه نقل دي چې نبی علیه السلام به فرمایل: اعوذ بعزتک الذی لا اله الا انت الذي لا يموت والجن والانس يموتون، زپنان سم بعزت ستا اي الله، ته هغه ذاتي چې ستانه سوا بل څوک حقدار د عبادت نشته، او مرګ در مای نه راځي، انسانان فیرن مري. نو دا دلیل شپه دی چې پیریانو باندې مرګ راځي. خو د دوی د عمرونو په اړه معلومات نه کیږي، مګر د ابلیس په اړه دومره معلومات شته چې هغه به تر قیامت ژوندې پاتې. لکه فرمای: قال انظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين، الله تعالی د ابلیس خبر را نقلی چې هغه ویل: یا الله، ما ته تر هغې ورځې مهلت راکه چې خلق پکې دویم ځلی راپاسیږي. قال انک من المنظرین، الله تعالی ورته وفرمایل: یقینا ته د مهلت درکړه شونه، یعنی تاته مهلت درک. نو ابلیس به تر قیامت پورې ژوندی. د هغې د عمر په اړه دغه معلومات دی، خو د نورو د عمر په اړه معلومات نشته دی. یولسمه مسله، د پیریانو کورونه او د هغوی مجالس. ابن تیمیه رحمه الله په دې اړه وایي: ويوجدون في مواضع النجاسات كالحمامات والحشوش والمزابل والقمامين والمقابر، بيريان چيده د پليتوي په زينو کې لکه حمامونه او بيت الخلاغان ليرانونه او د پليتوي اچولو زينه او اديرو ديكي موجوديږي. والشيوخ الذين تقترن بهم الشياطين وتكون احوالهم شيطانيه لا رحمانيه، وهغه پيران چې د شيطانان سره اړيکه لري او احوال شيطاني رحمانيني، يؤمنون كثيرا الى هذه الاماكن التي هي مأوى الشياطين، اغيهم دير كرد غزين تورزي كمو كي شيطانان باتكي. وقد جاءت الاثار بالنهي عن الصلاه فيها لانها مأوى الشياطين، ودير احاديث په دې اړه راغلی دی چې په دغه ځایونو کې لمون څخه من راغلی ده ځکه چې دا د شیطانانو ځایونه دي. والفقهاء منهم من علل النهي بكونها مظنة النجاسات او فقهاو چې دی ځینو علت د نهي دا بیان کړی دی چې دا مظنه د نجاسات ده، یعنی په دغه ځای باندې د پلیتۍ ګمان کیږي نو ځکه به ورباندې منځ نه کیږي. ومنهم من قال انه تعبد او ځینو کې ویلي دي چې دا یو تعبدي امر دی لا يعقل معناه چې په معنا یې څوک نه پوهیږي. والصحيح ان العله في الحمام واعطان الابل ونحو ذلك انها ماوى الشياطين وی صحیح خبره دا ده چې علت د منې په بیت الخلا کې او د اوښانو په پنغالي کې او دغه شان د دې په څیر نورو ځایونو کې هغه دا ده چې دغه د شیطان د پاتې کیدلو ځایونه دي. وفي المقبره ان ذلك ذریعه الى الشرك او په هدیره کې علت د منې دا ده چې دا ذریعه ده د شرک. مع ان المقابر تكون ايضا ماوى للشياطين سره له دې چې قبرونه هم د شیطانانو د پاتې کیدلو ځایونه دي. الغرض همدغه اصلي ځایونه دي، خو د دې دا مقصد نه ده چې دوی د انسانانو سره بیخي نه یوځای کیږي او نه یې کورونو ته داخلیږي او نه ورسره په خوراک کې برخه اخلي، بلکې داسې نه ده. حدیث د مسلم په دې اړه مخکې ذکر شو چې نبی اسلام فرمایي اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء کله چې په تاسو کې څوک کور ته داخليږي په وخت داخليدلو د خوراک کې د الله تعالی نوم یاد کی نو شیطان خپل ملګرو ته وایي چې تاسو د خوراک او د شپې ځای نشته دی، او کله چې کور ته داخليږي د الله تعالی نوم یاد نکي نو شیطان خپل ملګرو ته وایي چې د شپې ځای خو مرالاندې کا، او بیا چې د خوراک په وخت کې هم د الله تعالی نوم یاد نکي نو بیا خپل ملګرو ته وایي چې د شپې ځای او د خوراک ځای دواړه مرالاندې کړله. دولسمه مسله هغه قوتونه چې الله تعالی فیریانو ته ورکړي دي. الله تعالی فیریانو ته ځینې قوتونه ورکړي دي چې هغه انسانانو ته نه دي ورکړي. ځینې الله تعالی په قرآن کې ذکر کړي دي چې په دې ډول دي. اول د تیز حرکت او د انتقال قوت الله تعالی دوی ته ورکړی دی. د عفریت پیری کیسه په دلیل ده چې سلیمان علیه السلام ته ویلو زه به درله د یمن د ملکې تخت په دومره وخت کې بیت المقدس ته راورسوم څومره وخت کې چې یو سړی د خپل مجلس نه پاسیږي. الله تعالی فرمای قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیه لقوی امین وی یو قوی فیری ویل زه به تا ته دغه تخت راوړم مخکې دې نه چې ته د خپل ځای نه پاسیږي په دومره وخت کې بیت راوړم، یقینا زه په دې باندې قوی یم او د امانت والی ما. دا د دوی په قوت دلیل دی. خو په دې آیت کې چې راغلی دی ان قید الشیطان کان ضعیفا د شیطان چل کمزوری دی، نو دا خبره د چل په اړه ده. هر چی بدنی قوت دی نو هغې د انسان نه زیات دی. دویم دوی په هوا کې الوزي چې په دې سره له انسان نه مخکې دي. دلیل په حدیث ابن عباس دی چې په باب کې ذکر دی. په دغه حدیث کې ذکر شول چې دوی به دا کوشش کوو چې د اسمان له خبرونو څخه یو خبر راپورټ کړي چې بیا یې ترمنځ حایل واقع شه، لکه الله تعالی فرمایي وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الله تعالی د فیریانو خبر را نقل کړي چې یقینا موږ به د اسمان خبرونه لټول نو موږ مندکه اسمان چې ډک شوی او د څوکیدارانو سختونه او د شغلونه. نبی علیه السلام موږ ته د دوی د اسماني خبرونو د پټولو په اړه داسې وضاحت کړی دی، فرمایلی دی اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله وکړه چې الله تعالی په اسمان کې یو فیصله وکړي ضربت الملائكه باجنحتها ملائکه خپل وزر وی خضعانا لقوله د وجد عجزینا د الله تعالی د امر په وړاندې چې د الله تعالی د امر په وړاندې داسې عجز ښکاره کوي كانه سلسله على صفوان گویا چې په یو خوې ګټه باندې زنجیر شرنګیږي فاذا فزع عن قلوبهم قالوا کله چې د دوی د زړونو دغه هیبت ختم شنه به وي ماذا قال ربكم استاس رب سويلا قالوا للذي قال الحق نو دوی هغه کس چې دا پوښتنه کړي وی الحق الله تعالی حق وینا کړی ده، یعنی د الله تعالی د امر نه په حق سره تعبیر کوي ځکه د الله تعالی هر خبره حق ده وهو العلي الكبير او الله تعالی او چې زاد الكبير لوی ده فيسمعها مسترق السمع نوي اغا غوك سارون كي شيطان دا خبر اولي ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض دغا غوك سارون كي شيطان چده اغا داسي زين الدزين دباسي، ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. سفيان شدي ددي داسي توسيبوكا فخبل ورغوي سرا شدا ورغوي داسي وارو او دغوتو ترمنزي جدايرا وستلا لك سنگ چدا گوت یو بل پسیداسی په قطاری درشان دوی هم یو بل پسیداسی په قطار برختلی او غدی فیسمع الكلمه فيلقيها الى من تحته نو پاسنه شیطان چې د ملایکو دا خبره واوري هغه سمدس اغلاندنی کسته ورکی چې کوم ورپسی ثم يلقيها الاخر الى من تحته بهغه خپل ځان لاندې چې بلکم کسی هغه ته ورکی حتى يلقيها على لسان الساحر او الكاهن تردی چې د ساحر یا د کاهن جبې ته را رسی او هغه بیانې فربما ادرک الشهاب قبل ان يلقيها نو ډیر کرت خو وی دا په شغلې منی ویشتل شي مخکې دینه چې هغه خبره کتر ارتي او بل کسته ورکی بس شیطان په شغلې ویشتل شي او دا خبره پاتې شي وربما القاها قبل ان يدركهم او کله نا کله داسې هم کیږي چې دا خبره لاندې کسته را انتقالې مخکې دینه چې په شغلې منی ولي فيكذب معها 100 كذبة نبي ورسل دغ ساحر سل دروغ يوزيكي فيقال نبي وليكي دغي بار أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا أيا دي ساحر منكتا بلان كي ورزمان يدادا خبرا نوكري كذا وكذا داس داس نويلي فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء نبي دغ أسماني خبري دوجه دغي دو طول خبر تصديق كي يعني كدروغ هم بي خلق مني يعني خلقو كي بي مشهور شي اره خبره به ولمنی نو دی حدیث کې د شیطان د وکسارینې په اړه خبره ذکر شو چې شیطان په سترګې باندې د ملایکو خبر راپټي په دغه طریقې راپټي او خپل ساحر او کاهن تر نقلی هغه به خلکو ته بیانې خبر او تور کوي چې پلانکی ورځ باندې او پلانکی ځکه باران کی نو کله چې دا خبره رښتینی شي نو بیا سره خلک نور دروغ هم مني چې ګوره د پلانکی ورځ باندې داسې خبره کړي او هغه سی وشول نو دا ټولې خبرې رښتینې دي او همداسې کله دوی د اولی طریقې نه هم په اسانۍ سره آسمانی خبرونه راپټي او هغه طریقې په حدیث بوخاری کې ذکر ده د عائشه رضی الله عنها څخه نقل لري هغه د نبی صلی الله علیه وسلم څخه نقلی چې فرمایلی دي الملائکه تتحدث في العنان والعنان الغمام بالامر يكون في الارض ملائکه چې ده د الله تعالی امر چې د ځمکه په اړه صادر کړي او وریزو کې خبرې کوي یعنی د الله تعالی امر یادوي چې الله تعالی داسې امر کړی ده فتسمع الشياطين الكلمه نو شیطان دا خبره اوري وګورته دي فتقرها في اذن الكاهن كما تقر القاروره نو د کاهن په غوکی وراړی دا خبره لکه څنګه چې په شیشه کې یو شی وراړول کیږي او بیا بل شی ته وراړول کیږي دا سیو ته وراړی فیزيدون معها 100 كذبه نو دوی به دا غي سره سل دروغ یو زیتی نو دا خو دا الوتلو پړه خبره و چې دوی دا الوتلو قوت لري درم د دوی د آبادی او کار او کسب قوت و الله عز وجل نو دا خبر را کړه چې پیریانی د سلیمان علیه السلام تابع کړو نو دوی به ول ډیر کارونه کول داسې کارونه چې قوت او مهارت تبب کې اړتیا راتله لکه الله تعالی فرمای او من الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير او له پیریانو څخه ځینې هغه چې د سلیمان علیه السلام په مخامخ به د الله تعالی په امر سره کار کو ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير لدوی څخه چې څوک زمونږ د امر نه کوک شي مونږ به په هغه باندې عذاب د اور ګرم وسکو يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات دوی با جوړول سليمان عليه السلام لپاره ما هغه څه يشاء چې الله تعالی بغوخته من محاريب عبادت خاني وتماثيل او د ابدين مني وجفان كالجواب او غټی کاسی په شان د حوزن او قدور الراسيات او غټی کټی چې په یوزه ولاړی نو دا دلیل شه پدې چې پیریان د آبادی او د کار او کسب د قوتونو په لحاظ هم د انسان نه قوی دي سلورم په شکل بدلولو د دوی ورتیا پیران د دې ورتیا لري چې د انسان او ساري په شکل خپل ځان را څرګند کړي لکه ابو هريره رضی الله عنه ته چې شیطان د یو غریب بوډا په شکل کې ورغلو د لپاره چې د زکات د مال نه غلاو کی دا حدیث په صحیح بخاری کې ذکر دی په صحیح مسلم کې د ابو ذر رضی الله عنه په سند سره حدیث نقل دی نبی رسول الله فرمای الکلب الاسود شیطان تور سپه شیطان دی ابن تیمیه رحم الله وای الکلب الاسود شیطان الکلاب والجن تتصور بصورته كثيرا و دې مقصد دا دی چې فریان د سپی په شکل کې ډیر راځي وكذلك سورة القط الأسود أو هم داراز دا تور بشو بشكل همره كاركي لأن السواد أجمع للقوة الشيطانية من غيره زكا تروالك شيطاني قوتنا لنور سخدير راجمي كلا بيري دا مار بشكل كي همره كاركي لدي وجه خور رسول الله صلى الله عليه وسلم بكورونو كي دا مارانو لوجل سخمانا كاري دا حسينة چي مسلمان بيري چي زيني وقت كي وجون كي دا هلاكت سر مخكي و صحيح مسلم كي دا ابو صحيح بسند سرا ايو كيسا نقل دا دا كيسا اگده دا حاصل داده چه دا یوزوان پا کور که پیره دا مار پا شکل لحکار شوی و نو کل چه دا یوزوان پی گزار کرده و دا غش نو دا پیره چه دا هم ملو و دا غزوان هم وجله و راویوی فما یدرا ایوهما کان اسرع موتن الحیتو ام الفتا دا دی معلوماتو نشه چه پا دی دوارو که کمی و مخی ملش دا زوان مخی ملش او که دا غا مار مخی ملش نو بیا دا غا حدیث که رازی نبی سامو فرمایل استغفرو لصاحبکم تاسو د خپل ملګری لپاره بخنه وواړئ ثم قال به وفرمایل ان بالمدینه جنا قد اسلموا یقینا په مدینه کې پیریان دي چې اسلامي قبول کړی دی فاذا رأيتم منهم شيئا کله چې تاسو له دوی څخه څه ووینئ فآذنوه ثلاثه ايام درې ورځو پورې هغې ته خبر ورکئ فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه که بیا د دین وروسته تاسو سره ښکاره شوه نو ووژنئ فانما هو شیطان دا به شیطاني نو لدې څخه معلومیږي چې دا حکم یوازې تر مارانو خاص دی او بیا د کور مارانو پورې خاص دی چې اول به ورته د وتلو امر کیږي ورته ویلی کیږي به زه تا ته قسم درکوم ای پیریه چې د دې کور نه وزه او موږ د خپل شر نه وساته که نه وژنو دي بیا صحیح دا ده چې کله په کور کې مار ښکاره شي نو هغې ته به دغه امر درې کرت کیږي که په یو ورځ کې هم ورته وشي صحیح ده چې علماو د دې حدیث دغه تفسیر کړی دی ځکه ډیری کرت زین ماران چې درې ورځې پورې پاتې شي نو هغه د ضرر لامل ګرځي کېدای شي بیا څوک وچي چې نقصان ورته ورسوي نو له دې وجې درې ځلوالی چې د ادب کې مهم دی چې درې کرت به ورته امر کې علماو د دغه حدیث دغه تفسیر کړی دی خو د کورني مارانو څخه ځینې هغه دي چې پرته له دې چې د وتلو خبر ورته ورکړی شي وژلې به شي لکه په صحیح بخاري کې دي د لوبابه رضی الله عنه په سند سره حدیث نقل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تقتلوا الجنان تاسو ماران مه وژنئ جنان دا یو خاص ډول مار دی الا کل ابتر ذی طفیتین مگر هر د لنډې لکۍ والا چې په شای دوه سپینې کرښې تیرې شوي فانه یسقط الولد ځکه دا حمل ضایع کوي و یذهب البصره او د سترګو نظر ختموي فاقتلوه یې وژنئ ذی طفیتین دا یو ډول ماران دی چې په شای دوه سپینې کرښې او ابتر چې لکۍ پرې شوي وي یا د لنډې لکۍ والا مار ته وایي یسقط البصر یعنی د سترګو نظر ختموي و یسقط الولد یعنی د حاملې زنانه بچه غورځوي او حمل یې ضایع کوي د لسمه مثلا پیریان هم د انسانانو په څیر د الله تعالی په عبادت مکلف دي الله تعالی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما پیریان او انسانان له دې پرته د بل مقصد لپاره نه دي پیدا کړي چې دوی یوازې زما عبادت وکړي د قیامت په ورځ به الله تعالی کافران پیریان او انسانان رټي او ورته وایي به يا معاشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا إذا فريان وإنسانان وطولني آيات تاوس تزما في غنباران نور أغلي جي تاوس تزما آياتونا بيان كليو أو زما دا ملاقات دا ورزين آيات تاسو يرولي وي نو دا آيات بدي دليل دي چي فريان وتد الله تلا شريط رسي دلي دي أو بدوي كي مبلغين الله تلا رالي گلي دي چي دوي لالله تلا سخوي رولي دي او دلیل په دې چې دوی ته به په اور کې عذاب ورکول کیږي دا یاد دی چې الله تعالی فرمای قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار ورته وبوای تاسې هم دوزخ ته لاړ شئ چې له ستاسو مخ کې د فیریانو او انسانانو تیر شوي ډلې ورغلي دي او دلیل په دې چې مؤمنان پیران به جنت ته داخليږي الله تعالی فرمای ولمن خاف مقام ربه جنتان دا هغه چا د پاره چې د الله تعالی د پیشینه ویریږي دو جنتونه دي نو دې آیتونو کې خطاب پیریانو انسانانو دواړو ته دی ځکه خبره د سورت د ابتدا نه دوی ته شروع ده او همداراز په دې اجماع ده چې دوی مکلف دي خو اختلاف په دې کې دی چې آیا له دوی څخه مؤمنان پیریان د حساب نه وروسته جنت ته داخليږي او کنا د څارویو په څیر به خاورې کیږي او د دوی د مؤمن بدله به دی چې د اور نه خلاص شي نو په دې اړه د جمهور علماو قول دا دی چې دوی به جنت ته داخليږي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي فهم مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم فإنهم ليسوا مماثل للإنس في الحد والحقيقة ويدويت أمر بأصول وفروع شوية بخبال أندازة ځکه دوی د انسانانو سره په حقیقت او اندازه کې مماثل نه دي، برابر ورسره نه دي. فلا یکون ما امروا به و نهوا عنه مساویا لما علی الانس فی الحد، نو دوی په امر او نهی کې د انسانانو سره مساوی نه دي. لکنهم مشارکون الانس فی جنس التکلیف بالامر والنهی والتحلیل والتحریم، لیکن انسانانو سره په جنس تکلیف کې شریک دي چې دوی مکلف دي په امر، نهی، تحلیل او تحریم. وهذا ما لم اعلم فيه نزاعا بین المسلمین، وی په دې کې د مسلمانانو ترمنځ هیڅ اختلاف نشته چې دوی مکلف نه دي، په دې کې خلاف نشته. وكذلك لم يتنازعوا ان اهل الكفر والفسوق يستحقون لعذاب النار كما يدخلها من الادميين، هم دارس دې کې هم چا تنازع نه دا کړی چې کافران، فریان او فاسقان دوی به د اور د عذاب مستحق لکه څنګه چې انسانان مستحق ګرځي. لكن تنازعوا في اهل الايمان منهم، لیکن د مؤمنانو په اړه اختلاف کړی دی چې له فیرانو څخه کوم مؤمنان د غوی په اړه اختلاف دی. فذهب اصحاب مالك والشافعي واحمد وابي يوسف ومحمد الى انهم يدخلون الجنه، وی دا امام مالک رحمه الله د ملګرو امام شافعي او د احمد او د ابو یوسف او محمد رحمه الله قول داده چې دوی به جنت ته داخليږي. وروي في حديث رواه الطبراني، او په یو حدیث کې نقل چې طبراني روایت کړی دی، انهم يكونون في ربض الجنه، چې دوی به د جنت په یو طرف کې اوسيږي. يراهم الانس من حيث لا يرونهم، انسانان به دوی ویني په داسې طریقې چې دوی به نه ویني، لکه څنګه چې په دنیا کې انسانان دوی نه ویني، نو دغه شان به دوی په جنت کې انسانان نه ویني. وذهب طائفة منهم أبو حنيفة فيما نقل عنه إلى أن المطيعين منهم يصيرون ترابا كالبهائم، ويد إمام أبو حنيفة رحمه الله مذهب داد چه بدويكي چه كم إطاعت والاد بدي فيريانوكي نواغي بخاوريكي جدا تاويانو بشان، ويكون ثوابهم النجاة من النار، أو دوي بدل بداي چه دور نبچي. سؤال الله سوى مسألة، أيا فيريانوكي پیغمبران لاليقل شويده وكنا؟ نو د دې وضاحت دا دی چې فریانو کې پیغمبران نه دي لیږل شوي، بلکې دوی کې مؤمنان داعین لیږل شوي چې دوی له الله تعالی څخه ویرولي دي. زموږ پیغمبر ټولو فریانو انسانانو ته را لیږل شوي، لکه په حدیث مسلم کې د ابو هريره رضی الله عنه څخه نقل چې نبی اسلام فرمای او ارسلت الى الخلق كافه وختم بي النبيون، زه ټول مخلوق ته را لیږل شوم او په ما سره د نبوت دروازه بنده شوي. او احاديث سبب چې د ابن عباس او د ابن مسعود رضی الله عنهما څخه نقل لی هم په دې دلیل دی چې نبی رسول الله پیریانو انسانانو ټول تر لګل شوی، نو ځکه خو خواته ورغله او دعوت ورته کړی دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله وای، وهل فيهم رسل ام ليس فيهم الا نذر على قولين، فقيل فيهم رسل لقوله تعالى يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا، وي اي بودوي كي پیغمبران لغلي دي كنا يوازي ويرون كي داعين وليغل شوي دي، نو پدي اړوي دو قول دي، يو قول لا دي چي بودوي كي هم پیغمبران ليغل شوي دي، زكاه الله تعالى فرماي يا معشر الجن والانس، اي ده فيريانو انسانانو تولني اي تاس زما پیغمبران نو درغلي چي تاس زما اياتونه بيان كړي او زما ده ملاقات دورزني تاس ويرول يسي، قالوا شهدنا على انفسنا، دوی بوای چې الله موږ په خپل نفس باندې دا گواهی کړی دا. وقيل الرسل من الانس والجن فيهم النذر وهذا اشهر، دویم قول بګی دا چې پیغمبران ایواز انسانانو کې لګل شوی، والجن فيهم النذر او په پیریانو کې ويرون کې داعین لګل شوی، وهذا اشهر، ودا خبر مشهور دا. فانه اخبر عنهم باتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم، ذکر الله تعالی دوینه دا خبر ورکړی دی چې دوی د نبی علیہ السلام د دین تابعداری کوي. فرمایلی دی وانهم ولوا الی قومهم منذرین، چې دغه فیریان خپل قوم ته ویره ورکوونکي وګرځیدل. به ورسته وای الم یاتکم رسل منکم، د دینه جواب کوي چې چا د دینه دا استدلال کړی دی چې فیریانو کې هم پیغمبران راغلي دي. وی دا الله تعالی د دی وینا په سیر دی چې یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، چې الله تعالی فرمایي د دغه دواړو سمندرونو نه ملغلرې او مرجان راوځي. وانما يخرج من المالح، وي ملغلرې او مرجان په اصل کې د مالګین سمندر نه راوځي. خدای تغلبا ویلي دي، نو دغه شان دلته هم الم ياتكم رسل منكم، کې دا خبره تغلبا شوې ده. او به ورسته وای واما التكليف بالامر والنهي والتحليل والتحريم فدلائله كثيره، هر شي دا خبره ده چې دوی په امر، نهي، تحلیل او تحریم مکلف دي، نو په دې اړه وی ډیر دلایل نقل چې به ځینې احادیث راوړي دي کم چې مخکې ذکر شول. پنځمه مسله، پیریان هم د اسلام د فساد په لحاظ په مختلفو مرتبو ویشل شوي دي. ځینې پکې د ډیر خیر والی، ځینې پکې فاسقانی، او ډیری پکې کافران دي. الله تعالی د هغه پیریانو حال بیان کړی چې د نبی علیه السلام له خولې څخه یې قرآن اورېدلی و، فرمایلی دي: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. يقينا زني فممكن كان دي أو زني فممكن دي نخكت دي كنا طرائق قددا من بلا بيلو لا رويشل شويو. يعني زني بكيدا پورا خير ولا خلق دي، زني بكيدا خير بلي حاصر اللق راخكت دي. ندوي هم دي انسانانو بسير بمختلف مزبون ويشل شوي دي. أو بي فرماي: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. او ځینې په مونږ کې مسلمانان دي، ځینې له مونږ څخه کاږه روان دي. چا چې اسلام قبول کړ نو هغوی د هدایت لار ولټوله. شپاړسمه مسله، هغه کارونه چې پیریانې توان نه لري او نه یې شي ترسره کولی، هغه په دې ډول دي: اول، په نیکانو بندګانو باندې دوی غلبه نه شي موندلی. الله تعالی فرمای: ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. یقینا زما په خالصو بندګانو باندې ستا زور نه رسیږي. دویم، شیطان د ځینې بندګانو څخه ویریږي او تی تښتي، لکه د عمر رضی الله عنه څخه ویریدله. په صحیح بخاري کې حدیث سے رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته ویلو: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك. قسم په غزات چې زما روح دغه په لاس کې ده، تا سره شیطان په یو کوڅه کې نه مخامخ کیږي مګر هغه کوڅه پرېږدي او په بله کوڅه باندې ځي. دریم، معجزات نشي راوړلی. الله تعالی فرمایي: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ورتبه في خبره كثير ده انسانان فيران طول لا جمش فدي خبره چه ده دي قرآن پسير يو كتاب راولي، نو دوی ده دي پسير نشي راولي ليو كتاب هم كتسه هم زيني پا دوی كي ده زينو كومكين شي او ده يوبل سره هم كاريو كي، نو دوی ده معجزات راولينا هم معذور دي نشي راولي. همداراز په خوب کې د نبی علیه السلام په شکل چاته نشي راتلی، لکه د صحیحانو په حدیث کې دي. نبی علیه السلام فرمای: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. چا چې زه په خوب کې ولیدلم نو یقینا چې ولیدلم، ځکه شیطان زما په شکل ځان نشي جوړولی. څلورم، په هوا کې دوی د ټاکلو حدودو نه تجاوز نشي کولی، که څه هم تیز او قوي دي، خو په فضا کې که چیرې دوی د ټاکلو حدود نه تجاوز وکړي نو هلاكيجي. الله تعالى فرماي: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. إذا فريانو إنسانانو دالي كتاسي داسمانونو أو زمكي لسرحدونو السخب ووطلو تختي دالي شي نو تختي خنشي تختي دالي لدي لبار دير قوة بكار دي. إنزم كما دروازة چي بسم الله سر بندشوي هغنشي خلاصة ولي. فسيحينو كديد جابير بن عبد الله رزل عنهما سخنقل لها غواي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی: کله چې شپه شي یا ماښام شي، فکفوا صبیانکم، تاسو خپل ماشومان ایسار کړئ، ځکه شیطانان په دغه وخت کې خورېږي. فاذا ذهب ساعه من الليل فحلوهم. بیا چې کله د شپې څه ساعت تیر شي، څه برخه تیره شي، نو دوی بیا پرېږدئ. واغلقوا الابواب، او دروازې بندې کړئ. واذکروا اسم الله، او د الله تعالی نوم یاد کړئ. بیا: فان الشیطان لا يفتح بابا مغلقا، ځکه شیطان بند دروازه نشي خلاصولی. او د مسلم په یو روایت کې د جابر رضی الله عنه په سند سره داسې الفاظ راغلي دي: غط الاناء واوكوا السقاء واغلقوا الباب. د لوکو سرونه پټ کړئ، او د مشکیزو خولې وتړئ. واغلقوا الباب، او دروازې بندې کړئ. واطفئوا السراج، او ډیوې مړې کړئ. فان الشیطان لا يحل سقاء، ځکه شیطان چې دی مشکیزه نشي خلاصولی. ولا يفتح بابا، او ندر وزخ لا سولي شي. ولا يكشف اناء، او نلوكنا سر لري كولي شي. ولا سما مساله د پيري شيطانان وظيفه د دوی غټه وظيفه داده چې بنده په کوپر کې اخته کی. الله تعالی فرمای: كما تل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. دا هغه شیطان بسير چې کله انسان ته وي کفر وکا، نو کله چې کوپر کې به ورته وي چې زتانه به زارم، یقینا زد الله تعالی نه ویریګم چې رب د ټول مخلوقات دی. خو کدا وسی ونشي، نو به د شرک نه پخته ګناهونه کې اخته کی، لکه کبیره ګناه، بدعت، فسق، او عام ګناهونه. په حدیث مسلم کې دین علیه السلام فرمای: ان الشیطان قد ایس ان يعبده المصلون في جزيره العرب. شیطان د دینه نه امید شوی دی چې په عربي ټاپو وزمه کې موحدين دا عبادتو کی ولیکن فی التحریش بینهم لیکن خپل منز کی دا یو بل بخلاف تیزی تحریش یعنی دا دوی تر منز دخمنی او بغزا چل او دا یو بل بخلاف تیزی شیطان پا هر شر امر کی خو تر طول مهم شر داده چی مومنان دا یو بل سر اختلاف کی اخته کی او پا دی کی مهم دول داده چی خز او خوان دا یو بل سخ جدا کی لکه پا حدیث مسلم کی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان ابلیس یضع عرشه علی الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت وي إبليس خبل تخ دو أبو دو پاسد دي أو بي خبل يدري ليجي دو خلق دو مراكولو دو پارا نو په دوی کې تر ټولو نږدې کس ابلیس ته هغه څوک چې غټه فتنه اچولي یو کس په دوی کې راځي وایي چې ما دا کار وکړه هغه ته وایي چې ته هیڅ شی نه دي کړی تر دې چې یو کس ورته راشي ووایي چې ما دغه پلان کې پرېنښوده تر دې چې د خپلې ښځې نه مې جدا کړه یعنې د ښځې او د خاوند تر منځ مې اختلاف راپیدا کړه نو ابلیس دغه کس ځان ته نږدې کوي او ورته وایي چې تا ډېر ښه کار کړی دی اتلسمه مسله شیطاني خوبونه د انسان خوب لیدل د درې حالاتو نه خالي نه دي یا بنی خوبی چې د الله تعالی له طرفه به یو زیری یا به د خفګان خوبی چې د شیطان له طرفه به چې هیڅکله انسان ته ضرر نشي رسولی کله چې د ځینو آدابو لحاظ وساتي چې وروسته ذکر کیږي او یا به وفي خوبونه یعنی هغه چې مخکې ورباندې فکر کړی او بیا خوب کې هم ویني نو دا خو هیڅ شی نه دی په دې اړه ځینې احادیث راغلي دي دلته رانقلو د ابو سلامه رضی الله عنه څخه نقل دی هغه وایي إن كنت لا أرى الرؤيا تمرضني يقينا ما بخوبنا لذل داس خوبنا تزبي سم مريض كولما قال وي فلقيت أبا قتادة زد أبو قتادة سر مخشمة فقال نو أغيما تويل وأنا كنت لا أرى الرؤيا فتمرضني ما بهم داس خوب لذل تزبي مريض كولما حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ترديش ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم وارد الجداس فرمائل الرؤيا الصالحة من الله نیک خوب د الله له طرفه دی فاذا راى احدكم ما يحب فلا يحدث بها الا من يحب نو کله چې یو کس په تاسو کې هغه خوب ویني چې دای خوښي نو دا دې نه بیانوي مګر هغه چاته چې مینه ورسره یعنی خپل دوست دی بیان کی وان راى ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا او کچیر بد خوب ویني نو درې کرد دی چپ طرف ته لاړی توف کی وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها او په الله پورې د پناه ونیسي د شیطان د شر او د دغه خوب د شر نه ولا يحدث بها احدا فانها لن تضره او دا خوب د هیڅ چا ته نه بیانوي نو هیڅ کله به ته ضرر ونه رسوي ابو سلمه رضی الله عنه وایي وان كنت لا ارى الرؤيا اثقل علي من الجبل ما به داسې خوب لیده چې د غره نه به م راباندې درون و فما هو الا ان سمعت هذا الحديث فما اباليها نو کله چې مې دا حدیث واورېده زه اوس هیڅ پروا نه ساتم او په بل روایت کې راځي الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان نیک خوب د الله طرف نه دی او ناکار خوب چې دا د شیطان د طرف نه دی فاذا حلم احدكم حلما يخافه کله چې داسې خوب یو کس په تاسو کې ویني چې هغه ته ویریږي فليبصق عن يساره نو چپ طرف ته دی لاړې توف کی وليتعوذ بالله من شرها فانها لا تضره او په الله پورې د دې د شر نه پناه ونیسي دا به ته هیڅ ضرر ونه کړي او همداسې په دې اړه نور هم ډېر احادیث راغلي دي چې د دغه احادیثو نه یو څو خبرې لاسته راځي یو دا چې څوک ښه خوب ویني نو هغه ته دوه کارونه سنت دي اول د الله تعالی حمد دی وایي ځکه دا رحماني خوب دی دویم هغه چاته دی بیان کړي چې دا ورسره مینه لري او چا چې بد خوب ولیده نو هغه ته پنځه کارونه سنت دي اول چپ اړخ ته باید درې کرت لاړې توپ کړي یعنی معمولي شانتي لاړې دې توپ کړي د پوکي په څیر دویم مسنون تعوذ دی وای کم چې دی ځای کې وارد دی دریم هیچ چاته دی دغه خوب نه بیانوي نو که چیرې چاته بیان نه کړه ضرر ورته نه ورکوي څلورم په بستره کې دی په ډډه واوړو او خپل اړخ دی بدل کړي پنځم که دوه رکعته نفلې وکړل نو هم ښه ده نولسمه مسله هغه طریقې چې شیطان په انسان ګمراه کوي اختصار یې په دې ډول دی اول د باطل ښایسته کول دویم افراط او تفریط کې اخته کول دریم بندگان د نیک عمل له بندول او سستیب کې پیدا کول څلورم امیدونه ورزوګانې ورته اچول پنځم انسان ته ځان خیرخواه ښودل او د خیرخواهانو په جامه کې ورته راتلل شپږم په تدریجي توګه ګمراه کول اووم مؤمنان د خپلو دوستانو یعنی کفارو څخه ویرول اتم بندگانو ته په دینه واقعده کې شبهه او شکونه وراچول، نهم په زنانو سره گمراه کول، لسم په سندرو او غزلو سره گمراه کول. دا یې د گمراه کولو اسباب دي چې موږ یې سرټکي وویل. نور په دې کې ډېر اوږد تفصیل دی. شلمه مسله، آیا د مسلمان پیرینه په مباح کارونو کې کومک اخیستل جایز دي او که نه؟ نو په دې مسله کې اختلاف دی، خو مخکې د اختلاف را نقلولو نه یو څو خبرې د مقدمې په توګه ذکر کوو چې بیان یې په دې ډول دی. اول، د حرام کار په اړه د پیرینه کومک اخیستل د علماو په اتفاق حرام دي. دویم، د پیرینه په داسې څه کومک اخیستل چې بل چاته نقصان رسوي په اتفاق د علماو حرام دي. دریم، د پیرینه په داسې مباح کار کې کومک اخیستل چې حرام کار یا شرک ته رسول کوي په اتفاق د علماو حرام دي. څلورم، علما په دې متفق دي چې د چا د علم، صدق او دیانتدارۍ معلومات نه وي، نو د هغې خوا ته به د پیریانو د کومک په مسله کې نه ورځي، ځکه چې داسې خلکو ته ورتګ ډېر کرد د یو حرام کار یا د شرک لامل ګرځي. پنځم، علما په دې متفق دي چې غوره دا ده چې د پیرینه په مباح کار کې هم کومک ونه اخیستل شي، ځکه دا د نبی علیه السلام د صحابو او د تابعینو طریقه نه ده. اوس د دې مقدمې نه وروسته په دې مسله کې د علماو اقوالو ته راځو. نو اول قول پکې دا دی چې د پیرینه په مباح کار کې کومک اخیستل جایز دي. استدلالات یې په دې ډول دي. اول استدلال دا دی چې د پیرینه کومک اخیستل جایز دي، او دا داسې دي لکه د یو انسان نه چې په مباح کار کې کومک اخلي. خو د دې استدلال نه داسې جواب شوی چې د کم انسان نه چې کومک اخیستل کیږي د هغه د حال په اړه، د نیکۍ، د رښتینوالي او دیندارۍ معلومات کیدلی شي، خو د پیری په اړه دغه معلومات نشي کیدی، ځکه چې پیری نه لیدل کیږي چې په اړه دغه معلومات وشي. نو دا د دوی د کومک ترمنځ یو توفیر دی. دویم استدلال یې په کیسه د سلیمان علیه السلام سره کړی دی چې هغه د فیرانو کومک اخیستی او په هغوی کارونه کړي دي، لکه الله تعالی فرمایي: فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب. مونږ تابع کړي و سلیمان علیه السلام ته هوا چې د هغه په امر به چلیدله په نرمۍ سره کوم ځای ته چې باغې غوښتله. والشیاطین کل بناء وغواص، او شیطانان مونږ ورته تابع کړي وو چې هر یو آبادی جوړونکي وو او غوپي وهونکي وو. خو د دې استدلال نه داسې جواب شوی چې دا سلیمان علیه السلام پورې خاص و، لکه په حدیث ته ابو هریره کې چې په صحیحینو کې ذکر دی داسې راغلی دي. نبی علیه السلام فرمایي: ان عفریتا من الجن تفلت البارحه ليقطع علی صلاتي. یو سرکش پیری د شپې را خلاص شوی و دې لپاره چې په ما باندې مونځ قطع کړي، ماتې کړي. فامکنني الله منه فاخذته فاردت ان اربطه على ساريه من سوار المسجد. نو الله تعالی په زه قادر کړم، هغه مې ونیو. نو ما وغوښتل چې دا د جومات په یو ستنې پورې وتړم، حتی تنظروا الیه کلکم، تر دې چې تاسو ټول یې وګورئ. فذكرت دعوه اخي سليمان. نو ما د خپل ورور سليمان عليه السلام دعا را یاد کړله چې هغې ویلي: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. ای ربه، ما ته بخښنه وکړې او داسې بادشاهي راته راکړې چې زما نورسته بل هیچ چاته ورنه کړې. نو فردته خاصئا، ما هغه ذلیله پرېښوده. متفق علیه. نو دا حدیث دلیل دی په دې چې دا کار سلیمان علیه السلام پورې خاص و، بل چاته جایز نه دی. همداراز د جواز قول د شیخ الاسلام ابن تیمیه نه هم نقل دی، خو د دې زمانې او د هغه زمانې د دمګرو ترمنځ فرق شته چې دوی به په هغوی نشي قیاس کېدی. دویم قول په دې مسله کې دا دی چې د پیرینه په مباح کار کې هم کومک اخیستل حرام دي. استدلالات یې په دې ډول دي. اول، د دې آیات په عمومي استدلال کړی دی چې فرمایي: وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. او يقينا وڅ سړي د انسانانو چې پناه بني ولا په څه سړو د پیریانو، نو دوی زیات که هغوی لره سرکشي. خو د دې استدلال نه دا جواب شوی چې د آیات مقصد دا دی چې د پیریانو نه په حرامو کارونو کې او په هغه څه کې ورڅخه کومک اخیستل چې د شرک لامل ګرځي حرام دي، چې دغه مقصد یې مفسرینو بیان کړی دی. هر چې مباح کار کې کومک اخیستل دي، نو هغه دلته مراد نه دي. دویم استدلال یې دا کړی چې د دوی نه کومک اخیستل د دوی د عبادت او د تصدیق لامل ګرځي، ځکه چې پیریانو کې ځینې کافران، ځینې مؤمنان او ځینې هم مبتدعین د حال په اړه معلومات نشي کېدی، نو له دې وجې اعتماد پرې جایز نه دی. او بل دا چې دا د دې لامل ګرځي چې د دوی په اړه د نفع او د ضرر عقیده ولري، چې دا شرک دی، نو له دې وجې کومک به ورڅخه نشي اخیستل کېدی او نه به هم ورڅخه پوښتنه کېدلی شي. خو د دې استدلال نه دا جواب شوی چې کله د دوی نه کومک اخیستل د حرام کار یا د شرک لامل ګرځي، او یا غالب ګمان دی چې دا به د حرام کار یا د شرک لامل وګرځي، نو بیا خو ورڅخه کومک اخیستل حرام دي، هغه خو موږ هم منو. خو زموږ خبره د هغه کار په اړه ده چې مباحي او شرک یا حرام کار ته رسول نه کوي. دریم استدلال دا دی چې فیریان دروغ ډیر وي، په دوی کې رښتینی مسلمان پیدا کول ډیر ګران دي، نو له دې وجې دا باب به د اصل نه بندیږي. خو د دې هم داسې جواب شوی چې په دې اړه دې د هغه کس خواته ورځي چې نیک او دیندار انسان او اعتماد ورباندې کیدلی شي. څلورم استدلال یې دا دی چې نبی علیه السلام صحابه او تابعینو داسې نه دي کړي، نو که چیرې دې کې خیر وي هغوی به هم دغه طریقه کړې وي. خو د دې نه هم داسې جواب شوی چې دا خو څه د عبادت له باب څخه نه دی چې اتباع کې مهم وي، بلکې دا یوه وسیله ده چې موږ یې د اصل له وجه مباح کړو، که څه هم اجتناب ورڅخه غوره ګڼو. خو په دې اقوالو کې غوره قول دویم دی چې د پیریانو نه په مباح کار کې هم کومک اخیستل جایز نه دي، او دا ځکه چې د جواز قول د ډیرو مفاسدو لامل ګرځي، لکه نن سبا چې ډیری دمګري پکې اخته دي. بله وجه دا ده چې فیریان یو غیبي مخلوق دی، د دوی د کفر، فسق، اسلام او تقوا په اړه معلومات ګران دي، نو اعتماد ورباندې نشي کېدی په داسې حال کې چې په دوی کې دروغ او دوکه هم ډیر عام دي. والله تعالی اعلم. دا خو د تیر شوي باب اړوند ځینې مسایلو چې دلته موږ په لنډه توګه ذکر کړل، په آینده کې به انشاءالله چې بل باب ذکر کیږي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.